پلکوں سے اپنی اشکوں کے گجرے روز چڑھانے جاؤں، میری تمنا یہ ہے آقا روز مدینے آؤں، میں روز مدینے آؤں۔ پلکوں سے اپنی اشکوں کے گجرے روز چڑھانے جاؤں، میری تمنا یہ ہے آقا روز مدینے آؤں، میں روز مدینے آؤں۔ یوں تو جہاں بھی ذکر نبی ہو نور برستا جائے، لیکن یہ احساس بھی دل کو ساتھ میں ڈستا جائے، ہاتھوں میں جب ہو روزے کی جالی تب میں نعت سناؤں، میری تمنا یہ ہے آقا روز مدینے آؤں، میں روز مدینے آؤں۔ پلکوں سے اپنی اشکوں کے گجرے روز چڑھانے جاؤں، میری تمنا یہ ہے آقا روز مدینے آؤں، میں روز مدینے آؤں۔ کرنوں کا منظر صبح سویرے سایہ رحمت جیسا، کوئی نبی نے شام کا عالم واقعی جنت جیسا، گیتوں میں اپنے کھینچ کے نقشہ آنکھیں نیچ کے گاؤں، میری تمنا یہ ہے آقا روز مدینے آؤں، میں روز مدینے آؤں۔ رحمت عالم کہہ کے ہمیشہ تم کو نہ کیسے پکارے، تم نے پاپا پتھر کھا کر دی دشمن کو دعا، صدقے تمہارے واری تمہارے جاؤں، میری تمنا یہ ہے آقا روز مدینے آؤں، میں روز مدینے آؤں۔ پلکوں سے اپنی اشکوں کے گجرے روز چڑھانے جاؤں، میری تمنا یہ ہے آقا روز مدینے آؤں، میں روز مدینے آؤں۔ ساتھ تمہارے در سے نہ ہٹتا ہوتا اگر پروانہ، کہتے فرشتے اس کو نہ چھیڑو ہے ان کا دیوانہ، نغمے تمہارے گاتے گاتے دیوانہ بن جاؤں، میری تمنا یہ ہے آقا روز مدینے آؤں، میں روز مدینے آؤں۔ پلکوں سے اپنی اشکوں کے گجرے روز چڑھانے جاؤں، میری تمنا یہ ہے آقا روز مدینے آؤں۔